presenting a new song Keshav Chirasmiya Ankit Gujarasaniya Gani pyari manne yari mere yara ki Ratu lagi rave meeting re sarya ki Gani pyari manne yari mere yara ki Ratu lagi rave meeting re sarya ki Duniya na tora mara seh sakti par upar aana sada mare saath rave Chore gujra ge chore gujra ge Gujra ge chore gane famous ho re Duniya re sari din lover kave जो दुनिया की नजरा में बने चौधरी मारे आगे उनके सलूट बाजे यारी में सदा जान देने न तैयार पर दुश्मन के तो हम चीजा लागे से जो दुनिया की नजरा में बने चौधरी आगे चोरे गाने फेमस हो रे दुनिया रे सारी दिन लोफर कवे गुजरा के चोरे गाने फेमस हो रे दुनिया रे सारी दिन लोफर कवे शौक से यो अपना जो रखा तियार यूज करे सदा यूपी आला असला नाम तेरे मारे बेटे यार एक छोटा बड़ा मसला शौक से यो अपना जो रखा तियार यूज करे सदा यूपी आला असला नाम तेरे मारे सब हो जा सीधे साधे बेटे यार एक छोटा बड़ा मसला मरने वाले ने कॉफी अमरूद का मरने वाले ने कॉफी अमरूद का नुए बेरिया ने मर आप रवे गुजरा के चोरे गाने फेमस हो रे दुनिया रे सारी दिन लोफर कवे भी मत तारे बस की नहीं मारी को ना हो वे तारे बेबराम नहीं वीडियो जो मारे ते को ना किते कर रहा साफ साफ कवे बिट्टे सोनू माधरी सोचियो भी मत तारे बस की नहीं मारी को ना हो वे तारे बेबराम नहीं वीडियो जो मारे ते को ना किते कर रहा साफ साफ कवे बिट्टे सोनू माधरी कुलवंत गुजर नहीं भावे यारी रे कुलवंत गुजर नहीं भावे यारी रे यार मेरे सारे नुए टपर रवे गुजरा के चोरे गाने फेमस हो रे दुनिया रे सारी दिन लोफर कवे गुजरा के चोरे गाने फेमस हो रे दुनिया रे सारी दिन लोफर कवे गानी प्यारी मन यारी मेरे यारा की रातु लागी रवे मीटिंग रे सारा की गानी प्यारी मन यारी मेरे यारा की रातु लागी रवे मीटिंग रे सारा की दुनिया ना टोरा मारा सह सकती पर ऊपर आना सदा मारे साथ रवे चोरे गुजरा के चोरे गुजरा के गुजरा के चोरे गाने फेमस हो रे दुनिया रे सारी दिन लोफर कवे गुजरा के चोरे गाने फेमस हो रे दुनिया रे सारी दिन लोफर कवे।